Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor. Git artık gideceksen, bu aşk burada biter. Sonu yoktu diyenler şimdi haklı çıktılar. Bizi çekemeyenler şimdi mutlu oldular. Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum. Ne olursa olsun ha, önünde kalacaksın. Aklı vermiyor affet, nasıl bir hikaye bu? Daha dün sevgiliydik, bugün iki yabancı. Sonu yoktu diyenler aklını çıkacaktı. Bizi çekemeyenler yoksa dostlar mı yattı? Sıkıldı ruhum, haykırmak istiyorum. Ne olursa olsun ha, sevgilim kalacaksın. Elimde değil hala seviyorum. Sevgilim kalacaksın.